Orbán Viktor lelki alkatától távol áll az, hogy ő egyszerűen elismerjen egy vereséget. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ilyen körülmények között Orbán kiírja a választást, és a helyzet az, hogy csomó dolog megváltozott az utóbbi években. Ez a Klasszis Podcast. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Klasszis Médián a Klasszis Podcast következő adásra. Vendégem Puzsér Róbert publicista. Szia Robi, köszi, hogy elfogadtad a megkívást. Köszönöm a kívást. Én pedig Vég Márton vagyok. Mielőtt belecsapnánk a következő egy órában, amiben elég sok politikai témát fogunk érinteni, a Medián legfrissebb közvéleménykutatásától a Robinak a polgári ellenállásáig, arra kérem a nézőket, hallgatókat, hogy a csatornákra iratkozzon fel, és nagyon sok érdekes tartalmat fognak ott találni. Robi, fordulok is hozzád. Ugye ennek a Mediánnak a közvéleménykutatását már úgy kb. Olyan kedden lehetett megismerni, ugye most csütörtök délután van, de hivatalosan most jött ki mondjuk a HVG-nek a cikkébe, és mondom is a számokat, hogy tehát a Medián felmérése szerint a 15%-kal vezet a Tisza párt a biztos szavazók között, 10%-kal a teljes népességben, és ugye volt ebben ilyen mindenféle települési bontás is, tehát hogy nem csak a nagyvárosokban vezet már a Tisza, hanem az ilyen közepes városokban is, és az ilyen községek, falvakban is érdekes módon már ilyen nagyjából ilyen parit mérnek, tehát már nem csak az van, hogy hú, itt Budapesten tarul a Tisza, hanem ez valahogy itt az elmúlt egy évben leszivárgott a falvak szintjére, és ami ugye eddig az elmúlt 15-20 évben, ez, vagy 30, nem tudom, hány éve a Fidesznek ugye a terepe volt, tehát ott más 100%-os eredmények szoktak születni, most meg hirtelen ott már a falvak népe is a Tisza mellett van, legalábbis fel arányba, hogy amikor te ezt láttad, ezt a számot, akkor ez egyrészt, ugye mindig az, hogy így elsőre nekem mindig az, hogy úristen, ez tényleg ezt el lehet hinni, hogy ez ennyire vezet a Tisza az, hogy... Én is félek el hinni. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Óhajtom, hogy igaz legyen. Általában a Medián szokott a legkevesebbet tévedni. Igen. Ezért is zavarba ejtő ez az eredmény. Ha ez igaz, akkor talán van remény arra, hogy Magyarország visszatérjen a nyugati társadalom fejlődés medrébe, de ez ugyanakkor felvet egy súlyosabb problémát. Ilyen körülmények között, ilyen állásnál, hogyha a Fidesz belső köre egy nagy mintán saját használatra utána mér ennek, és azt találja, hogy ez a mérés, ez pontos. Tehát, hogy 10-15%-os különbség mutatkozik közte és a Tisza közt a Tisza javára. Tehát 51-36 gyakorlatilag. Ki fogja írni a választást? Ki fog írni a Fidesz, az állampárt egy olyan választást, amit vélhetően kétharmados többséggel elveszít? Igen, most egy gyakori felvetés, hogy ezt így nehéz elképzelni, hogy lesz választás, nehéz elképzelni, hogy Orbán Viktor átadja a hatalmat. Így van, nagyon nehéz elképzelni, mert még soha nem láttuk hátraalcot vezényelni. Még soha nem láttuk stratégiailag megtorpanni és hátra visszafordulni. Ez mindig taktikai megtorpanás volt és egy kerülő út, de az irány sose változott. És te mit mondasz? Hát Orbán Viktor lelki alkatától távol áll az, hogy ő egyszerűen elismerjen egy vereséget. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ilyen körülmények között Orbán kiírja a választást, és a helyzet az, hogy csomó dolog megváltozott az utóbbi években. Nem csak Európában, globálisan is, és Magyarországon is, amely körülmények egy új helyzetet teremtettek. Az egyik ilyen változás az orosz-ukrán háború, ami felszámolta a gyümölcsöző kereskedelmi kapcsolatot az Európai Unió és Oroszország között, amely kereskedelmi kapcsolatnak a vámszedője, vagy hát a hitpénzszedője volt Orbán, és Orbán illiberális Magyarországa. Másrészt megrendült az az észak-atlanti világrend, ami lehetetlenné tette, elképzelhetetlenné tette, hogy Orbán Viktor ténylegesen kivezesse a nyugati szövetségből és kelethez csatolja Magyarországot. Ez a világrend, ez jelenleg éppen összeomlóban van, recseg, ropog. Tehát épp ezért elképzelhető. Éppen így válik elképzelhetővé. Mivel hogy most már nem is nagyon egyértelmű, hogy beszélhetünk ilyesmiről, hogy NATO. Az Európai Unió pedig hát nem szívesen visel a saját testén egy olyan orosz parazitát, amelyik folyamatosan ostromolja a szívét. Márpedig Orbán Viktor permanensen ostromolja az unió konszenzusait, és pedig orosz megbízásból, orosz érdekek mentén vétózza, meg gáncsolja, ahol tudja az uniós döntéshozatalt. Nem biztos, hogy Európának ez így megéri. Simán lehet, hogy Európa már elengedte Magyarország kezét, Amerika már az áldását adta Magyarország keletre való áthurcolására. Csak ez még nincsen lepapírozva, még a jogászok nem szövegezték meg, még a bürokraták nem látták el a kézjegyükkel, meg a pecsétjeikkel, de hogy valójában a döntés meg lehet, hogy már megszületett. És akkor már nagyon késő van, akkor már késő. Későn árad. Egy országról beszélsz, vagy itt akkor ez egy ilyen régiós valami lehet, tehát hogy most csak Magyarország van ebbe benne, vagy? Magyarország van ebbe benne. Magyarország van ebbe benne. Szóval az van, hogy Európában folyamatosan növekszik a Putyin által finanszírozott szélsőjobboldali alternatívának a népszerűsége. Franciaországban a nemzeti tömörülés, Németországban az AfD minden egyes választáson több szavazatot kap, mint az előzőn. Tehát éppen árad valami Európában, Magyarországon meg éppen ez a valami apad. Igen, hát hogy a számoknak, akkor itt... Igen, egy ellentétes folyamat zajlik, de Magyarországon 15 éve van hatalmon az, ami most Európában hatalomra készül. És Magyarországon mi változott meg szerinted, ami miatt esetleg ilyen számok jönnek? Ugye most lehet egy ilyen mérleget mondtam, eltelt egy fél év, mondjuk 2025-ben, hogyha visszagondolom, mi volt a 3-4 nagy mondása az Orbán kormánynak idénre, tehát egyrészt, hogy nyert a Trump, tehát jön a béke. Hát ez nem lett. Aztán, hogy jön a repülő rajta gazdaságban. Hát ez sem lett. A harmadik pedig, hogy tavaszi nagy takarítás lett. Hát az sem lett. Ami lett. Kicsit el lett halasztva. És harcosok klubja. Igen. És az sem lett. Igen. Tehát most az van, hogy bármibe belefognak, nem tudják végigvinni. Mi változott, hogy miért nem tudják vajon, hogy... Hát... Amit 15 évig tudtak, most meg nem. Sok tényezője van. Az egyik az a lojalitásnak a túlhangsúlyozódása a képességekkel, a hozzáadott értékkel szemben. Tehát Orbán Viktornak a rendszerében ezt úgy hívják, hogy kontraszelekció. Orbán Viktornak a rendszerében annyival fontosabb volt a hűség, mint a képesség, hogy most, amikor, és persze konjunktúra idején, amikor jól megy, és Orbán Viktor elsősorban kommunikációt folytatott, nem kormányzást, a kommunikációra fektette fel a saját hatalmát, nem a kormányzásra. Nem a kormányzásának kellett sikeresnek lennie, hanem a magyarok lelkét, a magyarok identitását kellett Rogán Antal igazságminisztériumának sikeresen elragadnia. És akkor tulajdonképpen az összes többit majd elvégzi a szárnyaló GDP, a kapitalizmus történetének legnagyobb konjunktúrája, meg az Európai Uniós források, amelyeket önt bele az Unió Magyarországba. És akkor ez majd megoldja a problémát. És Orbánnak nem kell kormányoznia, vagy legalábbis mindegy, hogy kormányoz. És hát ez a helyzet változott meg. Egyrészt ugye onnantól, hogy véget ért a konjunktúra, és beköszöntött a krízis, a recesszió, Orbán Viktor azon kapta magát, hogy hülyékkel van körülvéve. Csupa hűséges hülyével. És velük válságot kezelni már sokkal nehezebb, mint királykodni az ország felett, ahogy eddig ment. Másrészt Orbán Viktornak a politikája csődöt mondott. Egyrészt az unortodox gazdaságpolitika, ami azon alapult, hogy Orbán Viktor annyira szuverén, hogy ő nem fog lemondani a nemzeti valutáról, hanem ő neki a szuverenitás kérdés, hogy Matolcsy György meg Matolcsy Ádám sortolhassanak a forinttal. De most már Bulgáriában is ugye nem sokára euró lesz. Igen, igen, és Magyarországon ez a törekvés is megszűnt. Tehát, hogy már nincs ilyen szándék, sőt, ez a mi büszkeségünk, hogy van egy valutánk, ami az egész nemzetgazdaságot lehúzza a mélybe. Akkor emellett Orbán Viktor egy olyan gazdaságot rendezett be, ami a mezőgazdaságban a nagybirtokrendszerre, a iparban, meg hát erre az összeszerelő üzem bérmunkás Magyarországra vonatkozott. És a helyzet az, hogy nem lett Magyarországnak olyan reálgazdasága, tényleges reálgazdasága, amelyre a jelen krízis körülményei közt a magyar állam, a magyar költségvetés támaszkodni tudna. Ez... Tehát ugye ez egy ilyen régi mondás, hogy a magyarok nagyon gyakran, vagy hogy a pénztárcájuk alapján szavaznak, tehát a megélhetésük alapján szavaznak, hát hogy az ideológia az a, nem tudom, a negyedik, ötödik a perifériájuk van, de hogyha most éppen rosszul megy nekik, akkor nagy tehát infláció van, már legalább 2-3 éve megy egy ilyen masszív infláció, egyre rosszabbul, tehát már megélhetési válság, lakhatási válságról beszélünk, hogy igazából ez az, amiben viszi a kegyelem döfés szerinted az Orbán rendszer. Tehát itt lehetett nem tudom milyen törvény a sajtótól a civilekig, hogy az karcolgatta maximum, és kiment rá 10 embertől, nem tudom én, 100 000-ig tüntetés, de vagy maga ez az infláció az, ami kinyírja itt a dolgokat. Az van, hogy az infláció nélkül nem menne, de ez nem azt jelenti, hogy az infláció az okozója. Az inflációt is elbírná a rendszer, hogyha a rendszernek lennének tartalékai, meg hogyha a rendszernek lennének gazdasági alapjai. Az a helyzet, hogy a német autógyárak, meg a globális földbirtokosok, azok nem képesek arra, hogy azt a felhajtó erőt képezzék, amelyet az Orbán rendszer jelen körülmények között igényelne a megmaradásához. És hát az a helyzet, hogy a 2006 politikai válsága és bizalmi válsága nem lett volna elég 2010-hez, kellett hozzá a 2008-as hitelválság. De pusztán a 2008-as hitelválság nem lett volna elég 2010-hez, kellett hozzá a 2006-os pult alatti kormányzás, költségvetés, hamisítás, ahhoz tartozó következménytelenség, le nem mondás, szemkilövetés, minden egyéb, ami ott történt. És ez így együtt volt elég 2010-hez. Itt most is arról van szó, hogy Orbán Viktor nagyon sok bűnt elkövetett ez alatt a 15 év alatt. Meghamisította a nemzeti önazonosságot. Magyarország egy nyugatos ország. Magyarországon katolicizmus van és protestantizmus. Nem ortodoxia, nem pravoszlávia. Magyarországnak a helye nyugaton van. Nem azért, mert én azt mondom, hanem azért, mert Géza fejedelem és Szent István így döntöttek. Az a tény, hogy Orbán Viktor átformálta a jobboldali kurzus ruszofillá, és orosz propaganda ömlik a rendszer valamennyi eresztékéből. Ez megbocsájthatatlan, de természetesen önmagában nem rendítette volna meg Orbán Viktor legitimitását. Orbán Viktor kifosztotta Magyarországot. Az ország fejlesztésére szánt pénzek, azok Ferrari, Felnik, azok bulgári táskák, azok jachtok, azok kastélyok, fölhízlalta a saját oligarchiáját abból a pénzből, amiből az országot kellett volna fejlesztenie. Ez is megbocsájthatatlan, de önmagában nem lett volna elég az Orbán rendszer megrendüléséhez, mert amíg a magyarok úgy érezték, hogy valamennyire be vannak véve a buliba, jutott nekik is, ők is tudtak gyarapodni, ha csak kicsit is, Ez tudomásul lett véve, mert a magyar ember is úgy gondol magára, hogy ha lehetősége lenne, ő is a saját családját gazdagítaná. Ez természetes, így gondol a magyar ember magára. Hát természetes, hogy Orbán is ezt teszi, de amikor a magyar embernek már nem jut, a magyar ember családjának már nem jut, de Orbán családja meg mértéktelenül gazdagszik, az azért már probléma, az azért már gond. Orbán Viktor akkora lehetőséget kapott Magyarország felzárkóztatására, amekkora évszázadonként jó, ha egyszer adódik. Orbán Viktor ezt a hatalmas történelmi esélyt nem egyszerűen elszalasztotta, nem egyszerűen eljátszotta. Lelkiismeretlenül visszaélt ezzel. Olyan súlyos történelmi mulasztás ez, ami aztán mostanra megköveteli az árát. Én azt hiszem, hogy túl sokáig volt szerencséje Orbán Viktornak. 2006-ban Gyurcsány személyében kihúzták az öt találatos lottószelvényét. És 2006-tól kezdve gyakorlatilag a kegyelmi ügy 2010-2024-es kirobbanásáig 18 éven keresztül volt permanens szerencséje Orbán Viktornak. Minden. Itt a Tisza, ezt ugye kb. Még másfél éve sem, de másfél éve alakultak talán, tehát még annyit sincs. Igen. Hozta össze ez 51%-ot. Igen. Igen. Hát, ugye gondolod, hogy itt ez az olló, ez még nyílóban van? Vagy itt ez... Nagyon úgy tűnik. Tehát most olyan a közhangulat Orbánnal kapcsolatban, mint 2006-ban Gyurcsánnyal, vagy 2007-ben Gyurcsánnyal kapcsolatban volt. Az emberek meghallják a nevét, és köpnek egyet. Tehát ez most a közérzet Magyarországon. És ez alig, ha így tervezte Orbán. És minden esélyt megkapott ahhoz, hogy az legyen, akinek ő írni akarta magát a magyar történelemkönyvbe. Ő Rákócinak akarta, ő Mátyás királynak akarta írni, ő Bocskainak akarta írni magát a történelemkönyvbe, nem Rákosinak. Hogy és most ez egy nagyon nem Gyurcsánynak szánta magát. És most nagyon-nagyon úgy áll a szénája, hogy aként fog a magyar emlékezetbe bekerülni. Orbán és Gyurcsány, igen. Orbán és Gyurcsány, de Gyurcsány egy sokkal rosszabb képességű Orbán volt, hasonló az ember, de sokkal rosszabb képességű Orbán volt. Ennek megfelelően sokkal kisebb volt a homokozó, ahol garázdálkodni tudott, és a károk, amelyeket tenni tudott, is sokkal kisebbek voltak, mert eleve a hatalma, eleve a képességei sokkal szerényebbek voltak. Orbán ezzel szemben, hát ő globális jelentőségű politikus lett. Már azt lehet mondani, hogy több, mint európai jelentőségű politikus lett. És ennek megfelelően Magyarországot is egy sokkal, de sokkal rosszabb színben tünteti fel Orbán Viktor és az ő 15 éves uralma. Ez bizony ebből a szégyenből nagyon sok magyarokra, Magyarországra száll. Szóval arról van szó, hogy aki ennyi ideig, 18 éven keresztül bármihez ér, az aranyjá változik, az tényleg elhiszi, hogy ő Midász király, és bármihez ér, az aranyjá változik. És amikor fordul a kocka, mert a kocka fordul, és már nincs többé szerencséje, akkor nem tudja kezelni ezt a helyzetet, mert már nincsenek eszközei hozzá. Mert amikor utoljára válságot kellett kezelnie, most nagykorú gyereke még nem is élt. Tehát egyszerűen nem tudja, hol és hogyan lásson hozzá, és így fordult meg a Midász királysága. Most már 15 hónapja lassan, amihez nyúl, szarrá válik. Gondolt, hogy már nincsen olyan a Fidesz meg a Rogán művek kezébe egy valami olyan csodafegyver, amivel ők még előjöhetnek. Tehát mostani, most jelenleg ugye az ukránozás megy, ez a Vox 2025 megy a brüsszelezés megy egy kicsit a család támogatásoknak az osztogatásra, de hogy még azért még van hátra majdnem egy év, még itt te el tudsz még képzelni valamilyen olyan csoda fegyvert, amivel még előáll a Fidesz, és akkor még ezt vissza tudja hozni. Tehát ugye az előző választáson ugye pont a háború, itt az ukrán háborúzással, meg a Márki-Zay Péternek azzal a hát kiforgatott vagy nem kiforgatott mondatával még azt jól megtolták, és lett belőle a kétharmad, hogy most még látsz valami olyat, amivel még ez még visszafordítható. Én nem gondolom, hogy a Márki-Zay Péternek a kiforgatott Ukrajnára vonatkozó kijelentéséből lett a kétharmad. Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy az abból lett a kétharmad, hogy a magyarok nem akarták azt a garnitúrát, még Márki-Zay Péter vezetésével sem visszaemelni a hatalomba, ami az ő soka volt az Orbán rendszernek. És a helyzet az, hogy az a háború, akárhogy is az a háború akkor, egy nagyon új élmény volt, egy nem tudom én, pár hétre a háborúra rá jött a választás Magyarországon. Igen, ami februárban tört ki, és akkor volt 2-3 hónap. Igen, nagyjából. Hát azért itt nagyon más a képlet. Több mint 3 éve zajlik már a háború, és nem eszkalálódott sehova se. Semmelyik ország nem sodródott bele a háborúba, és csak azok a nem ukránok halnak meg Ukrajnában oroszok elleni harcokban, akik önként mennek oda harcolni. Senkit nem soroznak be, senkit nem visznek el oda, hogy aztán koporsóban kelljen hazaszállítani. Tehát Orbán Viktor ezzel fenyegeti meg a magyarokat, de Orbán Viktor odáig juttatta a saját rendszerét, hogy nincsenek pozitív definíciói önmagára és a rendszerére. Ha meg kell nevezni, hogy kicsoda ő, azt mondja, hogy illiberális. Tehát egy tagadással fejezi ki önmagát. Nincsen semmi, amit valójában el lehetne mondani róla. Az, hogy nemzeti radikális, az is csak egy média hazugság, egy identitás hazugság. Ha igazán nemzeti radikális lenne, ha igazán vallási fundamentalista lenne, ahogyan előadják magukat, hát már réges-régen tiltva lenne az abortusz Magyarországon. Ahogy a lengyel nemzeti radikálisok be tudták tiltani az abortuszt, mert ők abban hittek, nem kellett megmérniük, hogy ez pluszos vagy minuszos. Úgy hitték, hogy az abortusz az igenis magzatgyilkosság, ezért aztán betiltották. És bele is buktak, mert annyira hittek valamiben, hogy készen álltak akár bele is bukni. Itt Magyarországon Orbán Viktor miben hisz annyira, hogy abba készen álljon belebukni? Hát ő mindent megmér, és hogyha úgy méri, akkor elfoglalja a többségi álláspontot, és úgy csinál, mintha mindig is azt gondolta volna. Na most ugyanez a helyzet a kommunikációban. Ő nem tud pozitív állítást tenni, mert az gyengeségnek érzi. Ő neki fenyegetnie kell. Tehát ő neki az ukrán... Gondolt, hogy egy osztogatással esetleg, mit tudom én, még egyszer a esziadat visszaadja. Azt lehet, hogy pénzt fog szétosztani. De hogy ő egy víziót kínáljon a magyaroknak, hogy ő fölkínálja a magyaroknak, hogy ez milyen országgá válik. Hát nincs a magyaroknak ajánlata, hát ő a saját oligarcháinak, meg a saját vejének, meg a saját telekszomszédjának tesz visszautasíthatatlan ajánlatot, nem a magyaroknak. Ő nem tud más tenni, mint pénzt helikopterről szétszórni köztük, de az sem véletlenül se szociális alapon, hogy annak jusson, aki nélkülözik. Dehogy is, minden szavazónak jusson, hát a szavazatvásárlás zajlik. Vagy pedig egyszerűen csak megfenyegeti a magyarokat. Megfenyegeti, hogy meg fogtok halni az ukrán háborúban. El fogtok pusztulni, hogyha nem szavaztok rám a biztonságra, az erős kézre. Koporsókat. De az a helyzet, hogy ez nem az erőjele. Ez a gyengeség jele. Aki erős, az mer pozitív állításokat tenni. Nem kezd el remegni a térde, amikor valami pozitív öndefiníciót fogalmaz meg, nem érzi a gyengeséget. Csak sajnos itt Magyarországon a meggyőződésnek az őszinte és tényleges megvallása az egy ilyen elnéző félmosolyt vált ki. Sajnos nagyon elharapózott ez a cinizmus, ami szerint aki megvallja azt, hogy miben hisz, annak össze lehet röhögni a háta mögött, hiszen bármi pozitív kijelentést tesz, abban ő már kigúnyolható, azzal ő már megszégyeníthető, hülyének nézhető, és hát ez fura módon a elveire nagyon önérzetes és karcsörtető szabadságharcos kurucos pózokban önmagát kifejező Orbán rendszerre is hatott, ilyen nagyon torz módon. Nem fognak pozitív öndefinícióval élni, hogy még a végén egy liberális újságíró ott teremjen a hátuk mögött és kiröhögje őket érte. Volt ilyen a 90-es években, az helyzet, hogy 2002 óta Vermeer András volt az utolsó, aki Orbán Viktor rá tudta venni arra, hogy pozitív állításokat tegyen, pozitív üzenetekkel kampányoljon. Már a 2002-es választás első fordulója után megbánta ezt, és már a két forduló között átváltott egy fenyegetésbe, egy riogatásba. Gondoltam, hogy ezt még feljebb lehet tekerni. Nyilván a magyar történelmi fejlődésnek, vagy a magyar történelmi kallódásnak a nagy tragédiája, hogy Orbán Viktor akkori kijelentései nagy részt teljesültek, csak nem 2002-től, hanem 2006-tól kezdődően, mert a szocik kihúztak 4 évet anélkül, hogy a foguk fehérjét kimutatták volna. Hogyha még a Mediánnak a kutatására visszautolok, az nagyjából azt hozta ki amúgy, hogy nagyon nagy az esély arra, hogy kétpárti parlament lesz. Ilyen még 90 óta ugye nem volt. Tehát, hogy most még azt mutatta ki, hogy a DK se jutna be, a Kutyapárt se jutna be, meg a Mi Hazánk se jutna be. Tehát Tisza és Fidesz lenne benne, hogy ez egy milyen országot mutat. Ez egy rendszerváltást, egy rendszerváltást. Nyilvánvalóan ez nem egy kétpárti berendezkedés kezdete, onnantól kezdve kétpárti Magyarország lesz, amilyen mondjuk Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban a politikai rendszer, hanem ez gyakorlatilag a tábla lesöprését jelenti. És innentől kezdve egy teljesen új tér nyílik meg a baloldalon, egy új baloldali mozgalomnak, aminek lehetőleg semmiféle kapcsolata nincsen a posztkommunista baloldallal. Ha van a NER-nek történelmi funkciója és szerepe, akkor az az, hogy ezek legalább lefolytak a lefolyón, végül aztán a KISZ legutolsó nemzedéke gyanánt a Fidesznek is követnie kell ezeket majd a lefolyón. És akkor kezdődhet egy új szakasz. Lehet egy új konzervatív politikai alternatíva Magyarországon. Lehet egy új kisgazda, kisbirtokos politikai alternatíva. Egy választási vereség esetén a Fidesz az elemeire széthullik. Tehát ugye jelenleg a Fidesz az egy kisgazda, MDF, nem, KDF, nem a Fidesz, az nem a Fidesz. Ha ezek a Fidesz utódpártjai lesznek, az abból semmi jó nem sül ki ezeknek. A Fideszen kívül kell létrejönniük teljesen organikusan. Ezek, Rogán Antallal, ennek a Orbán Viktorral, a Szijjártó Péterrel érintőleges kapcsolata nem lehet. Abból semmi új nem sül ki. És akkor lehet egy új baloldal, lehetőleg zéró érintőleges kapcsolattal a posztkommunista baloldallal. Lehet egy új liberális alternatíva, lehetőleg zéró kapcsolattal a egykori SDS roncsával, lehetőleg zéró kapcsolattal a azzal a momentummal, amelyik hát DK-val lépett, Gyurcsánnyal lépett szövetségre, lehetőleg valami teljesen új, valami organikus, valami alulról jövő, és azok a politikusok, akik még próbálnak a zavarosban halászni, szépen visszamennek dolgozni, és adót befizetni, nem a befizetett adót felvenni, hanem egyszer esetleg a kivétel kedvéért mondjuk befizetni az adót. Milyen jó lenne. Beszéljünk kicsit a Tiszáról is, hogy itt mindez a Magyar Péternek összességében valami Isten áldotta szerencséje van, vagy ő... Vagy ez szerinted minek köszönhető, hogy ez a 51% tényleg így megy föl az imá lassan másfél éve? Hogy meg a másik kérdés a Tiszapátra, hogy igazából ugye, kevesebb, mint egy év van hátra, és nem ismerjük az egyéni jelöltjeit. Tehát, hogy már nem érzed úgy, hogy igazából hogy egy 106 egyéni körzetet kell megnyerni jövő tavasszal, hogy itt lassan nevekkel elő kéne jönni, hogy itt ezek, vagy igazából a nevek teljesen mindegy, és teljesen mindegy. Egyszerűen bejelentem, hogy nem tudom, Békés megye 2-ben ott Kovács Géza indul, nem tudom, Zala megyében valaki más, hogy igazából a név az teljesen mindegy, csak ne a Fidesz jelölt. Kovács Gézának a kutyáját is elindíthatod. Arra is ugyanúgy le fognak szavazni. Már rég túl jár a politika ezen. Ez ráadásul nem is egy önkormányzati választás, ahol még polgármesterről szavaznak, akkor az még csak-csak beszámít. Ez itt abszolút nem számít. Az a helyzet, hogy Orbán Viktor ellen szavaznak, még csak nem is Magyar Péterre. Orbán Viktor ellen szavaznak, és pontosan érteni fogják, hogy melyik az a rubrika, ahova vonni kell az X-et, ahhoz, hogy Orbán Viktor eltakarodjon. Ennyi. Magyar Péternek nagyon, nagyon éles politikai ösztönei vannak, és nagyon jó kommunikációs skilljei vannak, és a termék, amit kínál, az pedig az ellenzéki narratívák és a fideszes kulturális jegyek ötvözése. Tehát a Fidesz kulturális jegyei vannak feltöltve az ellenzéki narratívákkal. De amíg az ellenzéki narratívák a ellenzék kulturális jegyeivel voltak ötvözve, addig az a magyaroknak nem kellett, és nem csoda, hogy nem kellett. Nem volt a 90-es években az annyira vonzó, annyira elragadó élmény. Amikor a Fidesz kulturális jegyei, azok a fideszes narratívákkal vannak ötvözve, az megint csak nem kell, 15 év elég volt belőle. És jött Magyar Péter, és fogta az ellenzéki narratívákat, és fogta a fideszes kulturális jegyeket, és gyúrt belőle egy robbanó keveréket, ami ellenállhatatlan. Amin először kicsorbult az ellenzék minden mondása, aztán most már a Fideszé, és gyakorlatilag ütésálló, és golyóálló, és tűzálló. Gondolod, hogy ez a folyamat az teljesen lezajlott, hogy mit tudom én, aki egy budapesti baloldali balliberális szavazó, aki itt az elmúlt 15 évben szavazott itt tényleg a Bajnaitól a Mesterházig, hanem mindenkire, az így hírt, az egy az egybe akkor be tud állni szerinted egy... Egy az egybe, persze, mert minden kulturális averzió el van halasztva. Most az Orbán rendszer leváltása van napirenden. Majd minden más azután. És ezt mindenki érti. Mindenki érti, hogy nem Magyar Péter hatalmára szavaznak, hanem Orbán Viktor eltakarodására szavaznak. És ennek Magyar Péter hatalma az eszköze. Magyar Péter hatalomra jutása eszköz és nem cél. A rendszerváltás a cél. Tehát a Magyar Péter ebben a vonatkozásban egy kalapács. Egy kalapács, amivel a szög fejére ütünk. De a kalapács nem összetévesztendő azzal, aki üt. A kalapács eszköz. És itt és most az az eszköz, ami kell. Ami kell. Pontosan az. Ugye volt június 10-én egy elég nagyra sikerült tüntetés, amit te hirdettél meg, csatlakozott utána később a Hatházi Ákos is, hogy itt ugye meghirdettél egy polgári ellenállás nevű mozgalom, vagy kezdeményezés, vagy nem tudom minek, majd elmondott, hogy ezt minek lehet nevezni. Robi, mire készülsz összességében, aki követett téged az elmúlt, nem tudom, fél évben, azért felbukkantál azt hiszem március 15-i ünnepségeken is ott voltál Molinóval, akkor az október 23-án is ott voltál, tehát már ott lehetett látni, hogy úgy megjelentél az ilyen utcai rendezvényeken mellette, ugye a online térben is aktívan meg publicista vagy, tehát a heti, vagy nem tudom milyen, gyakran élsz a Magyar Hangba, hogy de most ez valamilyen új szintlépés a te részedről, hogy itt ennek még valami távlata van, vagy én úgy ismerlek téged, hogy itt ezek nem véletlen elemek, hanem itt ez össze van rakva valahogy fejbe, hogy itt ez milyen stratégia felé haladt, itt ez mi a terv összességében, mire készülsz még itt ez a ellenállásról, mit lehet tudni? Hogy ez még csak egy szint, vagy ennek még ez, látod a lépéseit? Ez a rendezvény, amit tartottunk a Kossuth téren, ez a polgári ellenállásnak a zászlóbontása volt. Ezt mi folytatjuk. Szeptembertől tematikus menetek formájában fogjuk elmagyarázni a magyaroknak az Orbán rendszer 15 éves történetét, a magyar nemzeti önazonosság megrablásáról, Magyarország kifosztásáról, a magyar társadalom fejlődés kisiklatásáról. Az a tervünk, hogy a különböző aspektusait a NER-nek, a különböző aspektusait ennek a 15 évnek, azt egy-egy rendezvény keretében számos felszólaló nézőpontjából járjuk körbe és meséljük el, mert ez egy nyilvános rendezvényen, ahol az emberek személyesen kint vannak, és együtt közösen képesek arra, hogy megtapasztalják a saját erejüket, egy sokkal mélyebb benyomást ad, mint egy beszélő fej a tévéképernyőjén. Hát érzelmileg mélyebbre megy, és pontosan arra van szükség, hogy az emberek, a polgárok, a társadalom megérezze azt, hogy valójában ő a rendszer feje, és a politikus, akiről eddig azt hitte, hogy a rendszer feje, az a rendszer szolgálja, annak a dolga a szolgálat. Ez a rendszer egy polgári társadalom. Amilyen rendszer most van Magyarországon, ez a hűbéri társadalom, itt nincsenek polgárok, itt jobbágyok vannak, a politikusok pedig urak. Ők uralkodnak, ők vezetnek, és ők azok, akik pressziót gyakorolnak a társadalmon, és a társadalom szolgálja ki az uraknak a kényét, kedvét. Na hát ezt kell megfordítani. És most már tényleg legfőbb ideje megfordítani. Kell, hogy legyen egy erőtér, kell, hogy legyen egy felhő, amiből villámok tudnak kicsapni, hogyha a politika vörös vonalakat lép át. Az elmúlt 15 év a vörös vonalak permanens átlépésének a története, összefüggő története, és mindegyik határátlépés egy irányba mutat, Minszk felé vezet minket. Nem szeretnénk Minszkben ébredni. És hogyha a rendszer kikényszeríti, mert ez bizony benne van a pakliban, kikényszeríti az ellenállást, kikényszeríti akár a polgári engedetlenséget, ha ez lesz az egyetlen módja, hogy megakadályozzuk a hazánk keletre való áthurcolását, akkor ehhez készen kell, hogy álljon egy hálózat, ehhez készen kell, hogy álljon egy éberség, és a képessége a jelenlétnek az utcán, és a képessége az ellenállásnak. Ez valami szervezetépítést jelent, vagy ez csak egy ilyen, nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, ezt a éberséget? Semmiképp sem politikai pártot jelent. Nem leszünk politikai párt. A céljaink jelenleg azonosak a Tiszájéval, a rendszerváltásban vagyunk érdekeltek. De a rendszerváltás, ha tegyük fel, megvalósul. Csak úgy tud megvalósulni, ha Magyar Péter kétharmados többséget szerez az országgyűlésben. Most azzal a kétharmados többséggel, amivel az Orbán rendszer leváltható, az Orbán rendszer át is vehető, a hegemónia át is alkalmazható Magyar Péterre. Na hát ezt teszünk ágában sincsen hagyni. Hogyha ez így hozná a lépés, kell, hogy legyen valamiféle kontroll Magyar Péter felett, ami nem a Fidesz. Vagy akkor úgy fogunk járni, hogy Magyar Péter elkezd visszaélni a hatalmával, mondjuk, elkezdi átalkalmazni önmagára az Orbáni önkény uralmat, és akkor a Fideszre leadott szavazat lesz az eszköze annak, hogy ezt megállítsuk. Na hát azért így nem kéne járni. Na és erre az esetre kell, hogy legyen egy társadalmi aktivizmus, egy polgári öntudat és annak a cselekvő képessége, amely kontroll alatt tudja tartani a politikát, úgy a Fideszt, mind a Tiszát, hogyha úgy hozza. Ne legyen úgy. Én őszintén remélem, hogy Magyar Péter tényleg demokrata, és tényleg elkötelezett a nyugatos, kulturális és erkölcsi normák iránt, de ez a remény, ez nagyon kevés. Ehhez kényszerítő eszközök kellenek. Mert ez a remény, ez már megvolt. Ez megvolt 2010-ben, ez a remény, hogy a következő Gyurcsány, akit Orbánnak hívnak, aki már volt 4 évig, és emlékszünk rá is, az nem volt olyan rossz, az most majd a mindent fehérítő politikai mosópor, aki majd a megoldást hozza a problémáinkra. És a következmények ismertek. Tehát ezt a szabadkártyát, ezt az üres csekket, aminek az alját aláírják a magyarok, ezt soha többé nem szabad kiadni. Senkinek nem szabad kiadni. Tehát, hogyha itt most van egy Tisza, és van egy Fidesz, és a Tisza foglalja el a Fidesznek a helyét, akkor a Tiszával szembeni ellenzékiség lehetősége az a fideszesség lesz. Na nem már! Na hát, és erre az esetre kell valami, ami ugyanúgy képes nyomásgyakorlásra, akár a Fidesszel, akár a Tiszával, akár a Tisza utódjával szemben, de ami nem párt, mert ha pártá válik, nagyon gyorsan elveszíti az erkölcsi integritását mindenki, aki abban részt vesz. Nagyon gyorsan elveszíti a szava hihetőségét mindenki. Elvész az önfelett igazmondás képessége. Elvész a lehetősége annak, hogy ne nézzük meg a közvéleménykutatásokat, hogy az emberek miről mit gondolnak, mielőtt kialakítunk egy álláspontot. Mi mozgalom vagyunk, és ezért aztán megengedhetjük magunknak az önfelett igazmondásnak a luxusát. Megengedhetjük magunknak azt, hogy amúgy gondoljunk valamit a világról, és pont leszarjuk azt, hogy az emberek mit gondolnak erről vagy arról. Mert nem kiszolgálni akarjuk a közvélekedést, vagy a közgondolkodást, vagy a közhiedelmet, hanem formálni akarjuk, mégpedig nyugatos normák mentén. Tehát ezt úgy kell képzelni, mit tudom én, hogyha ez a polgári ellenállás hirtelen megjelenik a Kossuth téren, nem tudom, 200 ezer emberrel, akkor egy ilyen látható tömeget kell elképzelni, ami így hopp, ott van a parlament előtt 200 ezer ember, és akkor az egy ilyen nyomásgyakorlás. És az egy üzenet. Igen. Az egy üzenet, hogy véget ért a következménytelenség kora. Véget ért az a kor, amikor a magyar társadalom az éberkúmában hevert, és a politikusok meg azt csináltak a nevében, amit akartak, mondván, hogy ők Magyarország. Na ennek van vége. Magyarország kint van az utcán és a téren, ők pedig Magyarország szolgálói, és rajta van tartva a tekintet a kezükön, hogy szolgálnak. Az a helyzet, hogy nyugaton tőlünk nyugatra ez természetes. Ez olyan természetes, mint a levegővétel. Itt nálunk ez sajnos a keserves történelmi kallódásunk nyomán ez nem alakult ki. Adva van tehát a lehetőség, hogy megteremtsük. A kegyelmi... Mire számítasz? Vagy ez tárgyalások, nem tudom, szakszervezetekkel, nem, civil mi magunkért vagyunk felelősek, arra van szükség, hogy az egész civil szféra megmozduljon. És mindenki létrehozza önmagából a maga nyomásgyakorló szervét, a maga képviseleti vagy részvételi képességét kifejezésre juttassa az utcán, a virtuális tereken, a munkahelyeken, az élet minden területén. Tavaly februárban a kegyelmi ügy megváltoztatta a magyar társadalom politikához való viszonyát. A magyarok kétszer-háromszor annyi időt, tartalmat fogyasztanak, közéleti tartalmat fogyasztanak a nyilvánosságban, a weben. Fölpesdült a magyar politikai élet. Valami történt. Az éber kómából a magyar társadalom felpislogott. A kegyelmi ügy, ez miért volt szerinted egyen? Mindig nagyon gyakran említed ezt a kegyelmi ügyet, hogy itt ez miben ragadható meg annak a lényege szerinted ez a kegyelmi ügy? Már száraz volt a széna. A szikra volt a kegyelmi ügy, amitől lángra lobbant. De a kegyelmi ügy az valami gyalázatosságot leplezett le. Valami, és ugye hát főleg az is, hogy az egész ügy Novák Katalinostól, Balogh Zoltánostól kapcsolatba hozható a miniszterelnöknek, meg a miniszterelnök feleségének a felcsúti kapcsolatrendszerével. Az egész az ő hozzájuk van bekötve. Meg ez az egyházi vonal is valahogy. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez kötődik hozzájuk. A személyükhöz is, a kapcsolatrendszerükhöz is, és valami olyan gyalázatosságot fejez ki. Mert hogy nem azért, és azt hiszem ez volt a kulcs, nem arról szólt a kegyelmi ügy, hogy Kónya Endrének ne kelljen ülnie. Mert akkor már nem ült, házi őrizetben volt. Hanem arról szólt, hogy Kónya Endre, aki ezeknek a fiataloknak a gyalázatos megrontásáért felelt, visszamehessen a gyerekek közé, el legyen törölve a büntetése. Ez a köztársasági elnöki kegyelem azt jelentette volna, hogy patyolat tisztára mossák az erkölcsi bizonyítványát, és mehet vissza a gyerekek közé. Igen? Aha. Erről szólt a kegyelem. Erről szólt. Nem arról, hogy ne legyen börtönben, már nem ült börtönben. Néhány hónap múlva levették volna a bokájáról azt a jelzőegységet, vagy micsodát, amiatt ő nem hagyhatja el a házi őrizetét. Már karnyújtásnyira volt tőle a szabadság. De az egy olyan szabadság lett volna, ahol ő neki büntetett előélete van, ahol ő nem dolgozhat tovább pedagógusként. Én azt hiszem, hogy az úgy volt, hogy nem azt mondják ki, hogy nem bűnös, hanem egyszerűen megvan neki kegyelmezve. A megvan neki kegyelmezve az azt jelenti, hogy eltörölték a büntetését. Igen. És hogy valójában erről szólt a dolog. Nem volt elég a szabadság. Nem volt elég az, hogy szabadon élhet, hanem ő vissza akart menni a gyerekek közé. És ezért kellett kegyelmezni neki. És akkor a rendszer ilyenkor azt csinálja, hogy levagdossa azokat a végtagokat, amelyek üszkösödnek, és nagyon reméli, hogy a véráram még nem szállította át a rothadást a testbe. És itt is ezt tették. De a helyzet az, hogy mire ők ezt amputálták, már rájuk égett a gyalázat. És gondolt, hogy a magyar Péter ez már előtte készülhetett, vagy ez hogy, ez az őstörténet, ez hogy lehetett a Tiszánál? Tehát, hogy nem készült előre. Ő nem készült előre, ő benne volt egy bosszúvágy, meg volt benne egy elégtétel iránti óhajtás, és amikor ez megtörtént, és a felesége lemondott a tisztségeiről, akkor ő kiírta a Facebookra, hogy milyen gyalázatosak ezek, látható, hogy akkor már feszült benne ez, és hogy végre ő ezzel már nem árt a feleségének, már nem kompromitálja a feleségét, ezt most már ő megteheti, ő most már szabad ember, a feleségének semmi köze a politikához, neki is egyre kevesebb a feleségéhez, és ezt kiírta. És erre válaszul a Gulyás Márton, mert hogy ennek azért lett egy visszhangja, hogy nocsak, a Fidesz berkeiben is sokaknak van elegük, behívta gyanútlanul Magyar Pétert, hogy hát akkor meséljen erről, hogy akkor ez hogy van, vagy mi van, hát mégiscsak a egykori igazságügyminiszternek a férje volt. Igen. Tehát ez egy izgalmas interjúnak nézett ki, de nagyjából ennyi. És az interjúnak is olyan akkora interakciója volt, hogy Magyar Péterhez eljutott az embereknek az az óhajtása, hogy legyen itt már egy másik Fidesz, amelyik nem gazember, amelyik nem lop, amelyik nem, lehetőleg nem putinista, amelyik nem, de azért a kulturális jegyeit a Fidesznek azért ne vessük el, csak lehetőleg ne legyenek oligarchái, lehetőleg legyen olyasmi Fidesz, mint amilyen a 98 és 2002 közötti Fidesz volt, a régi Orbán Viktor. Nagyjából ez. És a Magyar Péterhez eljutott ennek az óhajtása, de még a Magyar Péter ekkor sem döntött el, hogy ő igenis politikusnak áll, igenis kihívja az Orbán rendszert, hanem jött az influencer tüntetés. Igen. És akkor Magyar Péter azt látta, hogy Atya Úristen, ilyen energiák vannak. Ilyen erő örvénylik a mélyben, ami föl akar törni, és csak a csatornát várja, amin keresztül föltörjön. És az influencer tüntetésről az influencerek úgy küldték haza az embereket, hogy hát ennyi volt, rendezett sorokban legyetek szívesek hazamenni, és mi meggyűjtjük a pénzt az árva gyerekeknek. És az emberek úgy mentek haza, hogy hát nem akaródzott hazamenni. Ők ezt az energiát, amit ők ott kint a Hősök terén megtapasztaltak, ők ezt csatornázni akarták. Valamerre vezessen neki a parlament oldalának, vezessen neki a Karmelita kolostornak, és döntse le a falait. Ezt akarták érezni az emberek. És a Magyar Péter meghallotta ezt az óhajtást, és azt mondta, hogy akkor ő majd megácsolja a csatornát ezeknek, és ebből a tömegből ebből erőt formált, és meghajtotta ezzel az erővel a politikai erőműveit, és most jelenleg úgy néz ki, hogy rendszerváltásra készülhet. Nem, arra szoktam még gondolni, nem lehet, hogy itt egy ilyenfajta generációváltásra is így valahogy megérett a magyar politika, meg a magyar gazdasági elit is szerintem. Tehát ugye az Orbánék nagyjából már olyan 60 fölöttiek, a Magyar Péter szerintem olyan 40 és 50, olyan korunkbeli lehet ilyen 40 és 45 környékkel, hogy itt egy ilyen 20 éves lefelé váltás is lehet, hogy hogy látod ezt a generációs különbséget? Igen, bizonyára, meg ez hozzátartozik az is, hogy a Fidesz egy az egybe átvette az MSZP-nek a szavazótáborát, egy az egybe átvette az MSZP-nek ezt a nyuggerszelidítő, nyuggerhergelő, nyugger mentalitását. És azért próbálta Orbán Viktor ezt a generációváltást a Fidesz keretei közt megvalósítani, azért a Szijjártó személye, a Rogán személye, akár a Varga Juditnak a személye, vagy a Lázár Jánosnak a személye. Tehát arra utal, hogy ő azért próbálta megfiatalítani a Fideszt, de a Kolesszoba nem lesz fiatalabb, az biztos, és az nyilvánvaló, hogy ez továbbra is a Kolesszoba uralma, a Kolesszoba rendszere, a Kolesszoba elégtétele. Hát ez egy ilyen revans rendszer, ez egy ilyen reakciós rendszer valójában, ezért sincs pozitív önmeghatározása, mert hogy valójában egy ilyen liberális értelmiség, az urbánus liberális értelmiséggel szemben egy ilyen revans élmény az, ami ennek a rendszernek az érzelmi hangoltsága. Ezen keresztül is lehet csatlakozni a rendszerhez, hogyha ezt tanúsítod. Lelesed Lázár János, nem is pontos, ha lelesed Kövér Lászlónak, vagy Orbán Viktornak, ők azért a Bayer Zsoltnak a viselkedéséről, a gesztusairól ezt az ingerültséget a liberális értelmiséggel szemben, és ezt átalkalmazod magadra, akkor hamarosan meg fog találni valamelyik neres alapítvány, vagy orgánum, és le fog igazolni téged, mert látja benned a rendszer érzelmi hangoltságát. Tulajdonképpen ez a Orbán pecsétgyűjére lehelt csóknak a metaforikus intézménye. Ez a ingerültség az SZDSZ-szel szemben, ami úristen, már 20 éve se volt szavazójuk. Még két gyors kérdést engedj meg, a végére kicsit elrepült a idő, most néztem. Hogy egy ilyen tippet, hogy szerinted itt akkor bukik az Orbán rendszer, vagy nem, vagy itt még történt csoda, itt ezt az a Magyar Péter még valahogy elronthatja, vagy itt már teljesen jogos ez a visszaszámlás, ugye jelenleg ismerünk, hogy itt még 289 nap van, és akkor vége. Szerintem az utolsó pillanatig nincsen garantálva semmi. Nincsen garantálva a nyílt kimenetelű választás eleve. A választás esetén nincsen garantálva, hogy annak a választásnak az tényleges eredménye lesz az, ami ki lesz hirdetve. A választás eredményétől függetlenül nincsen garantálva, hogy Magyarország gyorsított tempóban nem lesz kivezetve a nyugati szövetségből és kelethez csatolva. Aki most úgy gondolja, hogy itt már csak 300 napot kell várni, és azt már fél lábon is kibírjuk, és aztán vége a rossz álomnak, az nagyon csúnyán pofára fog esni. Már csak azért is, mert a következő rendszerváltás, még ha meg is lesz a következő rendszerváltás, semmivel nem lesz különb, mint az előző kettő, a 10-es meg a 90-es, mert mind a kettő a társadalom, magyar társadalom feje fölött lett végrehajtva, mind a kettő a magyarok kihagyásával, a magyarok tétlen asszisztálásával lett végrehajtva, valójában az elitrendszerváltásai voltak. És olyanok is lettek. Meg lehet nézni az eredményét. Az én nemzedékemnek lehetősége és viszonylag korlátozott befolyása van, hogy ez a rendszerváltás, hogyha lesz most 26-ban egy rendszerváltás, ez más legyen. És ez elől a felelősség elől nem térhetünk ki. Ez a mi nemzedékünknek a nagy és hazafias küzdelme, hogy a ránk bízott átmenet, a mi generációs felelősségünk vonatkozásában, ez terhel minket. Nekünk igenis másképp kell csinálni. Tehát, hogyha most a következő egy évben lehetőségünk van arra, hogy az Orbán rendszerrel kapcsolatos fundamentális problémákat, azokat tematizáljuk, azokat elmélyítsük, azokat alaposan elmagyarázzuk, és ezáltal kialakuljon a magyar társadalomban egy közös igény arra, hogy a következő rendszer alapjaiban, és mondom fundamentumaiban legyen más, mint ez a mostani, vagy az ezt megelőző, akkor ezt kötelességünk elvégezni, mert a társadalom önmagát nem tudja fölemelni, kell, hogy legyen egy valamiféle szervező erő, ami a tömegből társadalmat szervez, vagy ami a jobbágyokból polgárokat szervez. De ez nem a politika, hanem ennek a kultúrából kell kiindulnia, és társadalmi szövetté kell válnia, és ennek a társadalmi szövetnek kell, hogy legyenek kulturális normái, kell, hogy legyenek politikai, meg erkölcsi minimumok, amiket meghatározunk, és amiket nem is mi határozunk meg. Inkább azok határoznak meg minket. Kossuth határoz meg minket. István király határoz meg minket. Az Aradi 13 határoz meg minket, Angyal István határoz meg minket, a Krassó György határoz meg minket. Az ő örökségük kötelez minket. És nem hagyhatjuk cserben sem a múltnak a magyarságát, amelyik a küldetésünket adja, sem a jövőnek a magyarságát, amelyik az elhívásunkat képezi. Még egy záró kérdést engedj meg. Robi, nagyjából beregnek a motorok, mindenki megy el nyaralni, a luxusgépek felszállnak. Ha már a parlament is befejezte a munkáját, hogy még egy nagyobb esemény van hátra. Budapesten ugye ez a Pride lesz, hogy most a jelenleg, ugye lehet, még beszélgettünk lehet, hogy történt valami, jelenleg úgy tudom, hogy a fővárosi önkormányzat fogja megrendezni, a rendőrség amúgy meg továbbra is azt hiszem kiadta, hogy bele a Pride amúgy az be van tiltva, hogy most itt a Pride-ról mit kell gondolni az egésznek a jogszabályi helyzetéről? Hát ez egy ex-lex tüntetés lesz, fél legális, nem, nyilván az arcavesztése nélkül ezt nem engedélyezheti most már a hatalom. Tehát tartani fogja magát ahhoz, hogy ez nem legális. De ha mégis kivonulnak az emberek az utcára, és mégis megrendezik a Pride-ot, már pedig ez a Pride, ez most nem a szexuális másságnak a parádéja, hanem ez most ez a betiltott Pride, ez az Orbán rendszerrel szembeni protestindulatnak a kifejezése lesz. Tehát itt most az egész meleg büszkeség csak egy alkalom, és a hatalom teremtette ezt az alkalmat azzal, hogy betiltotta. Hogyha ennek ellenére kimennek az emberek, és kifognak meggyőződésem szerint menni az utcára nagy számban az emberek, akkor a rendőrség meg a karhatalom nem fog tenni semmit, tehát nem fogja szétverni őket, vagy ilyesmi. Megvalósul a Pride anélkül, hogy a hatalom engedélyezné, és ezáltal, és ez beilleszkedik abba a sorba, amit a tavaszi nagy takarítás, amiből aztán őszi lesz, vagy az Isten tudja, amit a harcosok klubja kezdett, aminek aztán várjuk a folytatását, de hiába. Ezeknek a sorozata a repülőrajt, ami jelenleg zuhanórajt, ezeknek a sora képez, megint csak belevágnak valamibe, megint csak elkezdenek kommunikálni valamit, de nem tudják végrehajtani. Mert amint megmérik, rögtön kiderül, hogy minuszos az ügyük. Ők már pedig egy minuszos ügyben nem fognak beleállni. Őket nem abból a fából faragták. Tehát ennek megfelelően igen, meggyőződésem, hogy lesz Pride, meggyőződésem, hogy nagyszabású rendezvény lesz, és ki fog derülni, hogy a hatalom mennyire gyenge és mennyire nem uralja a folyamatokat, mert hiába ellenkezik ellene, nem fogja megakadályozni. Köszönöm, Robi, hogy eljöttél hozzánk. Letelt az idő, és akkor szavaidból derült ki, hogy a polgári ellenállás akkor szeptembertől aktivizálja magát. Természetesen szeptembertől egészen a választás napjáig folytatjuk. Köszönöm szépen a nézőinknek, is köszönöm a figyelmet. Még egyszer arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy a csatornáinkra feltétlenül iratkozzanak fel. Viszontlátásra, minden jót kívánok, és szép nyarat mindenkinek. Ez a Klasszis Podcast.